Barua nyingi za mimi nikao kutoka kweni zauliza habari za posa Barua nyingi za mimi nikao kutoka kweni zauliza habari za posa Nipi bwana wewe nangoja hiyo posa mpaka sasa kimya Tatu, a gente vai e a gente fica na cozinha.